जिगर सी तेरी आंखों में मेरी चाहत की गहराई है, सागर सी तेरी आंखों में मेरी चाहत की गहराई है, मेरे दिल की सी तुम तो मोती बन के समाई है। करोगे मैं दौड़ा चला आऊंगा, अपने प्यार की खातिर जानम मैं कुछ भी कर जाऊंगा। कितना प्यार मैं करती हूँ तुमसे ये जाने बस दिल मेरा, हर पल तेरी याद में साजन जीना है दुश्वार मेरा। हर दिन मेरे ख्वाबों में बस तेरी ही परछाई है, मेरे दिल की सी तुम तो मोती बन के समाई है। सनम